Trójka. Program trzeci. Cztery minuty po godzinie drugiej i czas najwyższy, by rozpocząć zupełnie wyjątkowe, osobliwości wyjątkowe, dlatego że administrator naszej grupy na Facebooku obchodził wczoraj urodziny. Wszystkiego najlepszego, Nikiforze, i patrzę, a jest. Myślałem, że w związku z tym, że być może się sponiewierał, troszeczkę nie napisał do nas na samym początku, ale... Tak, właśnie nie mam od niego powitalnego maila. W związku z tym zaczynamy od Stefana, który pisze: wielce szanowny półredaktorze, tą drogą pragnę pozdrowić półredaktora, panią realizator, czyli dzisiaj panią Ewę Wichrowską, osobliwych oraz tu niespodzianka półfinalistów Ligi Mistrzów. Takie mecze przywracają wiarę w sens kopanej. Muszę przyznać, że poprzednia audycja podsumowująca była bardzo podobająca się. Wszystko było na swoim miejscu. Tuszę, że dojdzie do dalszych, bądź materii jest wiele. I dobrze tuszysz, Stefanie, bo za tydzień Ziutek powraca. Dziś liczę na północ, południe, może wschód, no i duet AAA. A co do czytanki, nie pożyczyłem chwilowo Czubaja, by wczuć się w epokę przy pomocy biografii komedy autorstwa Magdaleny Grzebałkowskiej, z którą miałem do czynienia przy znakomitej biografii Beksińskich. Na taką zapowiada się biografia komedy. Pozdrawiam, Stefan Mielec w odchudzaniu. Takie rzeczy na dobry początek, a do życzeń dla Nikifora dołączamy piosenkę zupełnie nowiutkie z Sprocket i Koke. Nic le otrött po alla människor ligger på min soffa och känner bara otäcka känslor. Livsle och trött på alla människor ligger på min soffa och känner mig sur. Ingen som förstår mig, jag är ensam i min sorg. Alla andra människor sjunger mest i dur. Livsle Och trött på alla människor ligger här i diket och känner mig ful. muzyka z Danii, z Pocket and Cocket. Za chwilę już nie tylko dla Nitifora, ale w ogóle dla wszystkich. Tymczasem państwo mimo nocnej pory piszą do wagonu pocztowego. W związku z tym przypomnę dla przypadkowych przychodniów, że można wsiąść do osobliwego pociągu, udając się na stację Osobliwości Muzyczne. Ta ma swój peron na facebookowym profilu Osobliwości Muzyczne według Wojciecha Ossowskiego. Można również do nas pisać w adres wagonu pocztowego wojciech.ossowski@polskieradiopisaneraz.pl. Trochę się poplątałem w tym wszystkim. Mimo, że już 3 lata o tej późnej porze się spotykamy i powinienem ten tekst znać na pamięć, ale późna pora. Patrzę, że państwo właśnie piszą i zaczynamy od pana Artura z Helsinek, który donosi lekkie zachmurzenie plus 47 stopni Fahrenheita i gorący talerz świeżo smażonego łososia. Liczę, że dzisiaj będzie liryczne wydanie audycji i zabrzmi jakieś swoistie skrzypeczki. Artur z Helsinek. Będą swoistie, bo fińskie, ale nie uprzedzajmy wypadków. Leje deszcz w Krakowie i to nie tylko na Bractwie, jak sądzę, plus 9 i fala radiowa raz po raz zanika. Licząc na łagodne wydanie audycji, nasz słuchacz Andrzej przesyła garść przysłów. Niedługo trwa deszcz majowy, tyle co łzy młodej wdowy. Grzmot w maju nie szkodzi, sad dobrze obrodzi. Andrzej z Krakowa w Międzynarodowym Dniu Kierowcy Zawodowego z pozdrowieniami dla pani realizator, czyli dla pani Ewy i pana redaktora, a także dla naszego globtrotera za kółkiem Wasyla, który spędza swe święto kierowcy we Francji, ale nas słucha. No dobrze. Pan Paweł kłania się nisko wszystkim i podpisuje list obecności. Paweł ze wschodnich rubieży. No i proszę złożyć ode mnie życzenia dla admina naszej grupy, szanownego pana Mariusza. Trwaj nam na tej stacji. Serdecznie pozdrawiam, pan Robert. Takie rzeczy. No i tradycyjnie do życzeń dołączamy jeszcze raz Pocket and Rocket. cold to sit outside. Your lips are dark, the gaze is so mysterious, and the wine is not enough to get me satisfied. The accent is as hard as the burritos. The tongue that forms the words must be aglow. This lady with a smile and gentle gestures is so different from the girl I was a day ago. How did I get caught in this romantic scene? Nothing's missing in this picture but a rose. I'm hoping against hope this is a passing dream, 'cause I know your kiss would burn me from the lips to the toes. But nothing in this world could take me higher, so turn me upside down and inside out. I'm ready for the blow, throw me into the fire. Oh, the crazy trip, oh, I'm gonna slip. Bye, bye. Podobało się chyba Państwu tanecznie. Tradycyjnie tańczymy przy osobliwej muzie i poprosimy więcej utworów z Danii. Pozdrawiamy z małżonką Adam. I no, chyba w związku z tym trzeba będzie jeszcze sięgnąć po tę płytę, ale tymczasem pora na opowiadanie. Pytałem się już na facebookowym profilu, czy ze swoich bogatych doświadczeń szkolnych pamiętają Państwo nauczycieli, którzy nie byli milusińscy, siali grozę i mogą się przyśnić po latach. Ja mam parę takich pamiątek ze szkoły, w związku z tym zupełnie ze zrozumieniem oddałem się lekturze opowiadania Stephena Kinga. Nie wiem, że Państwo nie są miłośnikami tego autora, ale bądź co bądź klasyk opowieści grozy. W związku z tym nocną porą warto ucha nadstawić. Poznajemy pannę Sidley. Drobna niewiasta niskiego wzrostu, co nie tylko było źródłem kompleksów, co nade wszystko przysparzało problemów w pisaniu na tablicy, bo by zacząć w jej górnej części, pani Sidley musiała solidnie wspiąć się na palce. To sprawiało, że czuła, iż dzieci, nawet jeżeli nie uśmiechają się czy nie komentują tego głośno, to w głębi duszy naśmiewają się z niej i szydzą. Nauczanie było dla panny Sidley wyzwaniem. W chwili, gdy poznajemy ją, jest właśnie odwrócona tyłem do klasy i pisze po czarnej tablicy, ale dzieci nie śmią się uśmiechać, nie jedzą cichcem cukierków, nie zaczepiają jeden drugiego, nie strzelają z rurki, ba, nikt nawet, w co ciężko uwierzyć, nie żuje gumy. Dlaczego? Otóż panna Sidley miała niesamowity dar. Dzieci o tym wiedziały i już nieraz boleśnie tego daru, że tak powiem, doświadczyły. Panna Sidley widziała bowiem wszystko, niezależnie czy stała przodem, czy tyłem. Wiedziała doskonale, kto pod ławką przegląda kartę z bejsbolistami, kto kręci się na krześle, czy zerka za okno, za którym rozciągał się całkiem miły dla oka widok, a przede wszystkim sceneria, która obiecywała rychłą zabawę. Panna Sidley wiedziała wszystko, jak nie przymierzając Pan Bóg. Gdy nieraz myślała o swojej karierze nauczycielskiej, a była ona długa i pełna sukcesów, dochodziła do wniosku, że najlepszym wyznacznikiem jej statusu, pozycji zawodowej czy osiągnięć nie są nagrody czy pochwały, a właśnie to, że może swobodnie odwrócić się tyłem do klasy. Panna Sidley, oprócz instynktu nauczycielskiego, który pozwalał jej jednym spojrzeniem omieść klasę, by wiedzieć, kto jest dzisiaj najsłabszy, czy w ogóle nieprzygotowany, i mała się też prostych sztuczek. Jedną z nich były okulary. O, i za chwilę dowiemy się, co dalej z tymi okularami, ale miało być lirycznie, w związku z tym dawno niesłyszany Rüdiger Oppermann z Wiednia. Spełnienie prośby o liryczne akcenty jest również i prośba w drugą stronę, byśmy podążyli i dołożyli do pieca. I tę prośbę również za chwilę spełnimy, ale przypomnę, że panna Sidley miała instynkt, ale miała też i sztuczki pewne, a jedną z nich opierała na okularach. Okulary z grubymi szkłami. Gdy odwracała się tyłem do klasy, ta odbijała się w nich nieco jak w krzywym zwierciadle, ale wystarczyło, by trzymać wszystko pod kontrolą. O, choćby teraz. Mały Robercik marszczy nos. Panna Sidley nie interweniuje jednak. Jak wytrawny myśliwy wie, że musi poczekać. Gdy da mu szansę, Robert będzie brnął w szkolne przestępstwo i sam nałoży sobie stryczek na głowę. Jutro, odwraca się i mówi, Robercie, utwórz zdanie z wyrazem jutro. Atmosfera w klasie senna. Do końca lekcji jeszcze pół godziny, tylko groza bijąca od panny Sidley nie pozwala dzieciakom usnąć. Robercie, czekam. Jutro. Jutro wydarzy się coś okropnego. Jutro. Zaakcentował na koniec, tak jak wymagała tego nauczycielka. Dobrze, podsumowała. Odwróciła się już do tablicy, na której pisała następne słowa, ale kątem oka obserwowała Roberta. Wiedziała, że teraz musi tylko trochę poczekać. To tylko kwestia czasu, by malec pokazał jej język albo zrobił coś równie głupiego. Czekała więc i obserwowała. W okularach obraz był nieco rozmyty, ale chłopak siedział sztywno, jak pani Sidley nakazywała, i nawet się nie uśmiechał. Patrzyła na niego, a w Robercie zaszła zmiana. Nie umiała określić, co to takiego. Wszystko trwało bowiem ułamek sekundy, ale to był przerażający widok. Na moment twarz chłopca zmieniła się. No właśnie, panna Sidney nie umiała tego nazwać. Zmieniła się w coś innego, coś okropnego, ohydnego. Odwróciła się natychmiast. Kłujący ból targnął jej kręgosłupem, ale nie zwróciła na to najmniejszej uwagi. Patrzyła na Roberta, ten siedział spokojnie. Twarz skupiona, postawa nienaganna, a od, rzekłbyś, wzorowy uczeń. Robercie, słucham panno Sidley. Nic takiego. Odwróciła się ponownie do tablicy, a po klasie przeszedł szmer. Spokój warknęła, jeszcze raz coś usłyszę, a wszyscy zostaną po lekcjach. Pisała dalej, już nawet nie próbując obserwować ani chłopca, ani klasy. Wreszcie zabrzmiał dzwonek i panna Sidley, czując ulgę, odłożyła krenę. Dzieci wychodziły z klasy cicho, a rozmawiając ze sobą i śpiesząc się na przedłę. Tylko Robert, mijając ją, spojrzał na nią i w jego oczach wychwyciła. Mamy wspólną tajemnicę. O, i tu postawmy kropkę. Ach, to Monsorrow, przedpotopowe z 1999 roku. Tak grali Finowie, skrzypeczki fińskie swoiste były. W związku z tym powracamy do naszej opowieści. Panna Sidley cały wieczór myślała o Robercie i zasnęła, myśląc o nim również. Nie były to dobre sny, ale potem przyszła do szkoły, o wszystkim zapomniała i panna Sidley gwałtownie poderwała głowę, a z gardła mimowolnie wydarło jej się ciche och. Ujrzała pana Henninga. Uśmiechał się przepraszająco. Czy mogę zająć pani trochę czasu? Naturalnie, powiedziała bardziej oschle niż zamierzała. O czym ja myślę? Zdawała sobie w duchu pytanie. Czy to się, co się ze mną dzieje? Mogłaby pani sprawdzić, czy w toalecie dziewcząt nie brakuje ręczników higienicznych? Oczywiście. Wstała, wyprostowała się i przyłożyła dłonie do krzyża. Pan Henning patrzył na nią ze współczuciem. Dałbyś pan spokój, pomyślała. Stare panny wcale nie są zabawne ani interesujące. Wyminęła pana Henninga i ruszyła korytarzem w stronę żeńskich toalet. Na jej widok cichłe śmiechy i chichoty chłopców wlokących za sobą sprzęt do bejsbolu. Pełni poczucia winy uczniowie chyłkiem wymykali się drzwiami wyjściowymi, skąd niebawem znów zaczął dochodzić gwar ich głosów. Panna Sidley spoglądała chwilę za nimi ze zmarszczonym czołem, myśląc, że w jej czasach dzieci były jednak inne. Ukrywają się pod maską. Czy o to właśnie chodzi? Odrzuciła te myśli i weszła do toalety. Było to niewielkie pomieszczenie w kształcie litery L. Kabiny ciągnęły się wzdłuż dłuższej ściany, a po obu stronach krótszego ramienia znajdowały się umywalki. Kiedy już sprawdziła pojemniki z ręcznikami, przelotnie popatrzyła w lustro. Zaskoczył ją wygląd własnej twarzy. Nie chodziło jej jednak o rysy, ani troszkę. Po prostu w swych oczach ujrzała wyraz, jakiego jeszcze nigdy w nich nie było. W źrenicach palił się ogień strachu i czujności. Nieoczekiwanie wstrząsnęła nią myśl, że niewyraźne odbicie bladej, pełnej szacunku twarzy Roberta, którą widziała w szkłach okularów, weszło w nią i jątrzyło. Rozległ się stukot otwieranych drzwi do toalety. Wyszły dwie dziewczynki, zwierzały się sobie szeptem z jakichś sekretów i chichotały. Panna Sidley miała właśnie wyjść za załą ścianę, wyminąć uczennicę i opuścić toaletę, gdy usłyszała wymieniane swe nazwisko. Odwróciła się do umywalni i ponownie zaczęła sprawdzać pojemniki z ręcznikami. I wtedy on, stłumiony chichot, wie, ale kolejne chichoty, chlupoczące i lepkie, jak roztapiające się mydło. Panna Sidley jest dosyć. Odchyliwszy się lekko do tyłu, mogła dostrzec ich cienie, niewyraźne i zamglone w rozproszonym świetle wpadającym przez mleczne szyby. Dziewczyny obejmowały się i chichotały. I wtedy przyszła jej do głowy kolejna myśl. Wiedzą, że jest w toalecie. Tak naprawdę o tym wiedzą. Te małe świntuchy wiedzą. Mogła chwycić je i wytargać za uszy. Mogła nimi tak trząść, że szczękałyby zębami, a chichoty zmieniłyby się w krzyk. Mogłaby uderzyć ich głowami o wyłożoną kafelkami ścianę i zmusić do przyznania się, że wiedziały o jej obecności w toalecie. I wtedy właśnie ich cienie zmieniły się. Zaczęły się wydłużać, rozciągać po podłodze jak topiący się łój, przybierając dziwne, garbate kształty. Na ten widok panna Sidley cofnęła się gwałtownie i oparła się krzyżem o porcelanową umywalkę. Serce załopotało jej w piersi. Dziewczęta nie przestawały chichotać, ale ich głosy również się zmieniły. Nie był to już dziewczęcy śmiech, był bezpłciowy, bezduszny i bardzo, bardzo zły. Leniwy, napęczniały bezrozumnym weselem, docierał do panny Sidley za załomu ściany niczym fetor z rur kanalizacyjnych. Wytrzeszczonymi oczyma spoglądała na garbate cienie i nagle z jej gardła wydarł się wrzask. Wrzask trwał i trwał, wydzierał się w czaszkę tak długo, aż nauczycielce zakręciło się w głowie, aż osiągnął natężenie wrzasku szaleńca. Wtedy panna Sidley zemdlała. W ciemnościach ją otoczyły, towarzyszył jej ów chichot przypominający śmiech demonów. 7 minut dzieli nas od godziny 3. Kolejna nowość. Mary Ann Kennedy, która zwierza się, że jest z Glasgow i że dziewczyna z Glasgow wyjedzie, ale czy opuści Glasgow, ale Glasgow nigdy jej nie opuści. Jakoś tak. Mary Ann Kennedy, nowa płyta. W związku z tym masz 2 utwory. Szatkiele maluňo hokamohon, si szabla nuruk sogo stein, szatkiele maluňo hokamohon. Shut gin ma guy and quas when I'm sad, just sat the bow watch and y'all they shut, shut gin and more doon, y'all come home. She shot the looks all the strange, shut gin and more doon, y'all come home. Sank got it on half and you're gonna hang on and so good again, yeah, man, and off to now, shut gin and more doon, y'all come home. She shot the looks all the strange, shut gin and more doon, y'all come home. Nach Hanik und Tank und Klinik des Seins, was kann man in Leib gehock, get you, shut gin in my room, ja hock am Ahum. She shock up my room, it's all a stain, shut gin in my room, ja hock am Ahum. Et will my cheer, get an at and three on the peeps, but we have been called an art, shut gin in my room, ja hock am Ahum. She shock up my room, it's all a stain, shut gin in my room, ja hock am Ahum. Nach Hanik des Seins, go in at the void, can put it in Dahl and Norsh, they can shut gin in my room. Shakin Maru, ya hokamahum. Bakwani from Bang, Pasha Kapia, Sad and Eska, she called the day Shakin Maru, ya hokamahum. Shashaw, the moon, saw the stain, Shakin Maru, ya hokamahum. Bobby can tank as fast as you owns, funny and then clown can call Kara, Shakin Maru, ya hokamahum. Yeah. Marianne za chwilę powróci, a ja tylko wspomnę, że przez parę lat była naszą koleżanką w BBC News, ale później oddaliła się w rejony bardziej muzyczne. A my oddalamy się do toalety w amerykańskiej szkole. Naturalnie nie mogła wyznać prawdy. Panna Sydney zdawała sobie z tego sprawę już w chwili, kiedy otworzyła oczy i ujrzała nad sobą zaniepokojone twarze pana Henninga i panny Krusen. Pani Krusen potykała jej pod nos buteleczkę z solami trzeźwiącymi, którą przyniosła z apteczki pierwszej pomocy zawieszonej w sali gimnastycznej. Pan Henning odwrócił się do dwóch małych dziewczynek przyglądających się z ciekawością pannie Sydney, a następnie poprosił je, żeby poszły już do domu. Obie przesłały pannie Sydney uśmiech, leniwy mówiący: mamy wspólną tajemnicę, i opuściły toaletę. Świetnie, dochowa ich sekretu na razie. Nie może przecież dopuścić do tego, żeby ludzie zaczęli traktować ją jak kogoś niespełna rozumu albo jak osobę, która w stosunkowo młodym wieku grzybieje. Musi odegrać swoją rolę do końca. Musi ujawnić całą sprośność i wyplenić ją z korzeniami. Chyba się poślizgnęłam, powiedziała cicho i nie zwracając uwagi na przeszywający ból w krzyżu, usiadła. Na podłodze była mokra plama. To okropne, odezwał się pan Henning. Straszne. Czy jest pani pewna? Czy bardzo bolą cię plecy, Emily? Przerwała mu pani Krusen, a pan Henning popatrzył na koleżankę z wdzięcznością. Panna Sydney podniosła się z ziemi. Cały kręgosłup przewiercał jej ból. Nie, wręcz przeciwnie. Upadek sprawił chyba niewielki cud. W ostatnich latach mój kręgosłup nie miał się najlepiej. Możemy posłać po lekarza, zaczął znów pan Henning. Nie ma takiej potrzeby, odparła panna Sydney z zimnym uśmiechem. Wezmę taksówkę, żeby odwiozła panią do domu. Proszę.